اتامر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون. سورة النحل دا مکی سورة ده. ترتیب اعتبار سره دا حجر نرستو ده. انزل لسم سورة ده. او نزول اعتبار سره دا شپا اویایم سورة ده پس دا سورة الكهف ننازل شوه ده. 70 نمبر سورة پس دا سورة الكهف نا. کلمات و تعداد بری صورت کے آد 2840 کلمات دیجی صورت کے. شروع بری صورت کے چیزی آوزر و سوا و 7707 حروب دی. ربط و تڑن دو صورت نحل دو صورت حجر جس سورہ حجر کی بیان دا عذاب سابقین وباندے مکنی قومنا لکا قوم دلود علیہ السلام شر صالح علیہ السلام شر شعیب علیہ السلام سابقین وباندے ذکر دا عذاب حجر کے. نو دی سورت کی بیان دا عذاب دے پا موجودین وباندے یا سورہ حجر کے دویم ربدار سورہ حجر کے توحید بیان کو مسئلہ دا توحید وحدانیت دلہ نو دی سورت کے اپائے باندے دلائل عقلیہ ذکر کئی دیر تقریبا شپکش دلائل عقلیہ با ذکر کئی. یا سورہ حجر کے آت تخویف ورکاو دا زابن دا مشرکان تا ایته یې ورکوله. نو دې صورت کې رات کوي با دلیل باطل د مشرکان باندې 15 درشم آیات کې. رد اسمی د مخې صورتونو سره چې سورې انفال کې ویل اعطنا انفالا مال غنیمتون راکے ووفقنا للتوبت مثل توبت قوم یونس او توفیق دو توبی راکے بشان دو توبی دو قوم دو یونس علیہ السلام. ولا تحمل علینا ما حمل علی هود و یوسف منگ بانی دس تکلیفون مناولی لکسن اتراوستی پا هود علیہ السلام و پا یوسف بانی. ووفقنا نسبحك مثل الرعد من ذا توفیق راکی جس تا تسبیح و پاکی بیان کو بشان درات ملائک فرشتے. والتوکل علیک مثل توکل ابراہیم او توفیق د توکل لا کی بشان د توفیق د بشان د توکل د ابراہیم علیہ السلام. ولا تسیرنا مکذبین مثل اصحاب الحجر منګ مگر دې داشي تکذیب کو منګ پشان د اصحاب الحجر باندې مکذب مگر دې پشان د اصحاب الحجر. بل الهمنا سبل الخير ما اوحید الى النهل الهمنا سبل الخير بلکې راو کې منګ تعالی ر د خیر لګ سره چې خودري دې دام چیتا استو ذکر راځي نحل ما اوحید الى النهل. داو صورت جرا آن نزول العذاب على الموجودین چکم موجودہ خلق دے انکار کئی دو قرآن لپائے بینی نازید اللہ عذاب اتا امر اللہ فلا تستعجلوا او دویم رد گول دی پا دلیل باطل استدلال باطل د مشرکان باندې 15 درشم آیات کې 35 نمبر آیت دی صورت کې ورت کې پای باندې بیا دا دوړ داوی چې ثابتې نو دا د پاره تقریبا صورت کې ولس طریقې وي اول بفاق شپږش دلائل عقلی راوړي 26 دلائل عقلی او دا شپږش دلائل عقلی دا به تقسیم دي څلورو قسمونو ته اول قسم پاک ديار لس دلائل عقلی دي چا تعلق لري د پیدائش دلوي سيزونو سره ویل ویزن ذکر لکه اسمان نشو زمکی شو ستوری شو غرو نشو ونی بوٹی دیم قسم چنے پائے گی و بیت دری دلائلی چی پائے گی انقیاد دا ټول مخلوق اللہ تا یا ټول مخلوق اللہ تا آج زکی اور دریم قسم کی چنے بے بشپک دلائلی اقلی بھائی پای کی ذکر دے د پیدائش د منافع او د سیزونو چې کوم د فائدې والا سیزونه دي دای د پیدائش تذکرہ وي په دې شپه غوړایلو کې اصلورم قسم نعمت قسم چې دي اب اصلور دلایل چې فائدو تذکر ور کوي په ذکر د ویل وی نعمتونو سره خپل ویل وی نعمتونو بل الله پای شماري دما طریقه چې دا ورت کوي په ټولو اقسام د شرک باندې دا ثابتې په ټولو اقسام د شرک ورت کوي بیا درې آیاتونه کې ورت کوي د شرک په تصرف سلام آیات کې دو پنځو استمات کې درې پنځو استمات کې دیم رد بکی پا شرک پی لعلم باننی سلو رو آیتونو کی نلسم آیت کی بیا یوشتم آیت کی بیا درشتم کی بیا وو اویائیم آیت کی بیا رد بکی پا شرک پی دعا باننی دو آیتونو کی شلم آیات کے اس پر اتیائی آیات کے دارنگی رد بکی پا شرک پل عبادت بند دری آیات دنوں کے پنچ درشم آیات کے شپک درشم آیات کے دری اویائی آیات کے دریمه طریقه د اثبات د داوی د پاره رد بکی بشرک په دلیل نقلی اجمالی سره د ټولو انبیاونه د ټولو انبیاونه په پای کې دلیل نقلی اجمالی راوړي شپږ درې شمایات کې او خاص کر د ابراهیم علیه السلام نو په یوصل شلم آیات کې لورما طریقہ د اثبات د دعوی ارد به کیف مشرکانو په دری مثالونو سره دا لپاره په دری مثال نه راوړي صورت کې وینځم طریقہ چې د نزول العذاب علی المشرکین چې چا د الله تعالی سره شریکان جوړ کړي دین پای باندې ذکر د نازلې د عذاب یو سل دوله سمات کې بګم طریقه د اثبات د داوود لپاره ترغیب ورکول دي پورا کول د یاحد د توحید ته چې کوم لوز او وعده د الله تعالی سره شي پای پرواله او کې د الله یو والي ومنه ومه طریقه د اثبات د داوود چې آرد بکی بشرک باندې په دلیل وحی سره دا آیل پار با دلیل وحی راوڑی یو پنزوستم آیات کی اتمہ طریقہ چلا داور توحید بساویتی پا مختلف تعبیرون سرا دا آیل پار با مختلف تعبیرون راوڑی تقریبا پنځه آیاتونو کې اولنی آیات کې سبحانه و تعالی ما یشرکون دوی مات کې الله لا اله الا انا فتقون دوی مات کې بیا دویشتم آیات کې او بیا شپږ درشم آیات کې بے یو پنزوستم آیات کیا نحما طریقہ دا اس بات دا داوید پارا راوڑل دا اسماء حسنا دا اللہ تقریباً یول اسماء حسنا دا اللہ براوڑی بحسب التکرار او لسما طریقہ چیزا دا اس بات دا داوید پارا انکارو شرکان شرکیہم دا دې کوم څوک د الله سره شریکان جوړ کړی دی قیامت پر ورځ باید دې نه انکار کړي آی به ته ایمن د ستاو د شرک هیڅ قسمه پته نه و شپږ اتیا آیات کې براشي خلاصه د صورت سورت چه داو بابونه ده ټول سورت اول باب پای کې د سلور درشم آیات پورې پدې کې باول داور توحید ذکر کې درې زیادا ذکر کې اول انی آیات کې دویم آیات کې دوی اجتماع ته یا با دیاللس دلائل عقلیہ دیاولنی باب کی ذکر کی دیاللس دلائل ادائی ابتدا وکی ددری معادنا خلق السماوات والارض بالحق ادا با ایش پاڑا سمایات پورے با دیکی با دا پیدایش د دیر شو غټو غټو سیزونو تذکرہ کوي تقریبا د دیر شو سیزونو تذکرہ وکي دی کې د دیال دلایلو کې دارنګ رد وکي په درې قسمونو د شرک باندې شرک په تصرف باندې شرک په علم باندې په دعا باندې او بیا و پای باندې داور توحید چې دا تفریقې د ولسم نه دوه اجتماعات پورې بیا به زجر او زورن اور کوي په انکار د قران باندې څوک د قران نه انکار کوي او پنځه آیاتونو کې تخفیف او خروی ذکر کوي پنځه اجتماع آیات نه یو کم درشم پورې او بیا تخفیف دنیاوی دری آیاتونو کې شپږشتم کې دری درشم او څلور درشم کې او بشارت او زیر به مرګې دری آیاتونو کې درشم یو درشم دو درشم کې اتامر الله اتا امر الله فلا تستعجلوا رائے امر د الله تعالی نو فلا تستعجلوا بس تلوار مکوې پائے کې امر الله نه مراد یا قران دې رائے امر دا اللہ تعالیٰ مانا قرآن ناغین فلا تستاجرو پس جلتی مکوئی پہ انکار کولو کی رضا قرآن نا اللہ کتاب را دے سوچ پہ کیوں گئی جلتی مکوئی چی پور اندائی نے انکار ہو کے یا امر اللہ نا مراد توحید دے اتا امر اللہ رائے توحید اللہ تعالیٰ نو فلا تستاجرو پس جلتی مکوئی پرت کولو دی توحید کے فور اندائی تردید مکوئی یا امر اللہ نا مراد چھے عذاب دے اراغ امر دا اللہ تعالیٰ من عذاب رائے فلا تستاجرو نو پس جلتی مکوئی پسر وفتر ادائے کے ادائے پس جلتی سر سوال کے چھے عذاب رائے بد روان دے سبحانه وتعالى ما يشركون پاک دل اللہ تعالی دائن او چد دے دائن چدا خلقی شریکی دل اللہ سرا دا خلق جکم سے دل اللہ سر شریکی نو دل اللہ شان دائن دیر چد دے دل اللہ شان لائن پاک دے ينزل الملائكه دي بيان د دليل وحيد په توحيد باندې ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده راليګ ملائكه له رب روح يعني وحي سرا روحنا مراد واحده رالیگ ملائک لر و پوائی سرم ان امری دو وی دو حکم خپل نب چاہن چیو غاری من بعدی دو قلو بندگاننا قرآن تا روح ویلے کی وحی تا روح ویلے کی زکر دا سبب دے پار دا احیاء دو روح کدی دن پکی نئی نوا روح چی دے آپ من سر دا مڑ بانے دے قرآن سر پو وحی سر دائی احیاء و شدائی تازوال اجوند دوشی الانزیرو الانزیرو دا چی یہ روار کے پس سرا انہو لا الہ الا ابو بیان دیم سری سرا چنشتے بالحق دار دبن لگئی الا انا مر دیمہ انذار ورک امام ویر وی دم صلاحی تبیان کے چید اللہ نے سواب الیلہ نشتے فتقل بصیرو کے زمان ما تعدو کے زمان چکرد اللہ نے سواب الیلہ نشتے بل کارساز بل حقدار دبن لگئی نشتے نیو یہ رمضان ہوکے خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون داول دلیل عقلی دے پیدا کری دی اسمان ناؤز مکے دا پار دا کار کول حق اچت دے دائنا چی عقل کی شریکی دا اللہ سرا اما یا شریکون امان ما اللہ اللہ سر چکم شریکان دی جوڑی نو اللہ آئی نڈی رو چت دے او شریکان نڈی خلق الانسان دے کے دلیل عقلی دے خسرد زجرن خلق الانسان من نطفت فیضا و خصیم مبیل پیدا کرے دے انسان لرد احساس کی نطفینا پس دے دا جگڑا کون کے احکارا اللہ پیدائش دے ذکرے دے دیو ساز کی نیز پیدائش کرے دا بید اللہ سے رخ زومت گئی دا سے جگڑے گئی خلاف دا اللہ گئی خصومت ذکر بے سورہ یاسین کی راضی و اویا امایت کے جگڑا دا اللہ تعالیٰ سے رکھے بدیشان سے چی منکر شید قیامت نا پیدائش اللہ تعالیٰ کرے دیو بی اللہ تعالیٰ منی نا انکار کوي دانا. سورة یاسین و اوی آیمات کی اولم یر الانسان و انا خلقنا من نطفت فیضا و خصیم مبین. آیا سوچ نکی انسان چی اقنن پیدا کرے دے مندلہ دستاز کینا پس دے دا جگڑا کن کے احکارا وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. مثلا مراد دلتا اعتراض دے او ذکر کرے دے زمان دے پار اعتراض او ویر کرے دے پیدایش پل جگڑے دے صدا. قال من یحیی العظام وهی رمیم. وای دے جسو با جوند کی دیاڑو کلر او حال دا لے جدا ہوری زیزا اڑو کی دی خاور خاور شوی دی زرہ زرہ شوی دی پیدایش با دوبارہ سوک کئی. لائے تورتو یحیی الذی انشاہ اول مرہ وهو بکل خلق علیم. لائے پیدایش دماغ کرے دی بے زمان خلاف کے جگڑے کے. والانعام خلقها لكم. والانعام خلقا ازنا اور جی پیدا کری دیا اللہ لکم فیها دفء جل استاد پر پای کے سامان د گرمی گرمائے سامان دائن حاصل وی دائر وڑی نہ دائر پشم دائر وختونا ومن آگو پاکی نورم پیدی دیکھ اشارہ نورم منافعو دا حیواناتو تا لیکن آئین حصول دا شودو دا غڑو دا بچی وغیرہ دا آئین حاصلی گی. ومنها تا کلو نو باید آئین تا سخرائی دا آئین خوراکو نا کوئی. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. او دے تاسو لپاره دې کې خاص حين تريحون کله کوم وخت واپس را ولي دې لرا ماجیګر کې وحين تسرحون کله چې سبا وکي صحرا د بو زي ماجیګر وکي را ولي او سار وکي بو زي دیکھ خواہش دے پاول چوی دائے بوتل وی سہراتونا سار ٹیم کی بے چکلائی مڑی شنا ما زگر راو استل شی دلتے اول ول راو استل زگر کرے ہینا تریحون کرا جتا زائے واپس راو لئی بوتلی ول روس تو زگر کرے او خارش کی بوتللی اولی راو استلی روس توی دیکھ اشارہ دی طرف دی کم وقت در آوستلو نینا پا دو وقت حیوان دیر خیستی پا نسبت سرت او وقت در بوتلو تا دو وقت خیستی ولی زکر جی کور نوزی خواہ خوراکی نی کرے دائی خیٹی خاری آدم را خیستی نک کاری و جی کل در پاسن را آوستل شی در غرنا سحران را آوستل شی نی پای وقتی آمال شی نوار دیر خیستی کاری او در ذکر در نعمتون دیر زکر اول آول واپس را آوستلی مخ کی ذکر کلی دی. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. او باری ادرانه پی دستاسو داسی کارونو تا چنی وی تاسو رسیدون کی آئی تمہارا پا تکلیف دنا پس سرا درانه درانه پی تیا اللہ بار کی اسنو باننی خچرو باننی اخانو باننی خرو باننی او دال زینو دیوی سی چاہے دے پخپر بانی انسان نشیوڑے مگر دیر تکلیف سرا پائے بانی بار کی آسانی سرے والا وخی دیوی سی. اِلَّا رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اَقْنَنْ رَبْسْتَازُ خَوَا شَبْقَتْ كَوْنْكَ وَرَحَمْ كَوْنْكَ لَي وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَا. او پیدا کړی دي اسونه او خچرې او خرونه د دې لپاره چې سولیو کې پایوان نه وزین او خایس د دې سيزونو پیدایش الله تعالی کړی سولیو لپاره به دا فائده د رکوب دای په فعل سره ذکر کړل او خایس سره آی په زینت سره ذکر کوو زینت مصدر ایدل تراؤڑ اشارت دی طرف دذکر رکوب سورلی پدی سیزنو باننے کلک کل رئی فوق دو ضرورت کے او خائص دپا چیرے دا ہمیشہ ہمیشہ خائص دپا استعمالی دی وجنے دو سوری دو پدی باننے سورلی کولو پزے کے آدھے فیل لاؤڑ لی ترکبوها فیل کی اشارت دی طرف دی دا سورلی پائے باننے کلک کل رئی فوق دو ضرورت او خائص دپا را دا ہمیشہ ساتل شو ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کړي الله تعالی او سيزونه چې تاسو نه پیژنئ دغه اشاره د او سيزونه ته چا پیدا کیږي اندکه څنګه مکه سوالې د پاره د او سيزونه استعمال کړي د اسنه به خچري به خرونه او خان او پای سيزونه به سوالې و وایند کی ودا سیزونه پیدا کی شلا تعالی منتظان پیژنه نور حیوانات دی ډیر حیوانات الله پیدا کی انسانانه اړو پیژنین دا غی داسی زیادات او رست او رز باندې زیادات کی آیتونه د اشاره د پیا خلقو کې پیدا کی و آینده کی داس سیزونه چې تاسو نه پیژنه لکه اوس مونږ ډیر سیزونه پیژنه پیدا شوی وایند کی ودا سیزونه پیدا کی چې موږ اوس نه نه پیژنو کړ دارنګي او کې بلې اسونو خچرو خرونو باندې سوالې کېدلن جازونو غاړي چا پیژندل دا چې غاړي بم پیدا کی اوب بیا نو هیڅ شې ونه واړي نه به دکي غاړي نه بل څو یو ځینې بل بل څه دوړي دارنګي جازونو دې ټول ته اشاره دی خلق مالا تعلمون کې وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر او پس مد اللہ بانے بیان کول دی دس ملارے ومنہا جائرون او باردائنہ کگی دی منہا جائرون مانا کگی دی آدھا حقنا اللہ جے بیان دس ملارے کئی زکر بد اللہ رو کزنے کگی کگی مدیر حقنا کگی دی زکر بیان دس ملارے کئی یا جائر من ادا جو علی اللہ قصد السویل اللہ بانی بیان علد سمیلار یو بازی خلق دائن کارگروان دی جائر کارگروان دی دی حقنا حق چلی آمانی دی حقنا کارگر جی ولو شاء اللہ داکن و اجمعین او کچر دو تی اللہ دران لخام آئی داد بکرے وی تازو طولو تا هو الذي انزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون خاص الله ذات دے چراو رئی دا اسمان نترنوب لكم منه شراب جستاو دا پار دی دائی نسکل باران اوب دی صفائی نسکل گوئی وَمِنْهُ شَجَرٌ وَدَاعِنَا وَنِرَاخَتَ لِفِيهِ تُسِيمُونَ شِبَاهِ کے سراوئی قبل زناور لرا بل ساروید زناور دی آپ کے او سراوئی دا بوٹی راختا لی گیا گانے پر سبب باران سرا اللہ باران لو کی دائے پر سبب سرا بوٹی راوخی باہر کی بے حیوانات سرائی یم بے تو لکم بے زرا جراہی جی تال در پائے سرا پسنو زیتون و کونو و نخیل و کجوری والاناب انگور پر ومن کل ثمرات او دار قسم میونا دا ټول سیزون الله تعالی راخی جی پس او باران سر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدی کی خام خا ډیر دلائل یا قوم چای فکر کئ چاکر سوچ و فکر مادو انو آئید پارد دلائل دیدے گئے وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اتابي كلي دي استاذر پارا دو حكم خبل شپا ورزو ورزو شپش دا تابير دو حكم الهي دا مسخر كلي دي راضي يو شن ناغنك شپم راضي ورزم راضي والشمس والقمر ونور اسبومي والنجوم طول سوري مسخرات دام تابع لشوي دي دو حكم دا الله حكم تابع دي إلا في ذلك الآيات لقوم يعقلون يقين البديك خواهد دلائل دي قول لشي عقل استعمالي شي سوك دا عقل نكارك لي آيات پارا ديك دلائل اشتره وما زرع لكم من الارض في الارض او آج پیدا کری دی اللہ استاو پارا پزمگی جی مختلف دی رنگو ندائے دی تفسیر سورہ فاطر کی رازی او اجتماع کی ان لفی ذالک لآیت لقومی یذکرون یقین البتی کی خام خا دیر دلال دی بردیا قوم لچائی پندو نصیت اخلی چا کہ اللہ تعالی مادر نصیحت دستور پیدا کری وی نصیحت اخلی نجای دے عرص کی یو یو شک سوچو کی اب نصیحت قبول کی اللہ وحدانیت بہ منی او هو الذی سخر البحر لتاکل منه لحما طریا مکی ذکر او شدا فوائد زبر او شدا دای فوائد ذکر گل دای کی دادا فیدی دی دادا دین رسو افواید ده بحر ذکر کئی دریابونو پیده خاص اللہ ازال ده چی مسخر کلی ده تابی کلی ده ده خپل حکم دریاب لرا ده دیر پانا چیو خلی تاسو داینا وکی تازا دریاب ده پایگی اوپدی پایگی اللہ تعالی میان پیدا کری ادائی تازه تازه وقی دائی نستری کی و تستخرجو منو حلیتن تلبسونا او رو بازی تازو دائی نکالی چاون دیائی لرا دائی نستری کی ملغلل لؤلو والمرجان سور رحمان کی دو اجتماعات کی یخرجو منو ملؤلو والمرجان روزی دائی نملغلل ولی مرغلی ولی مرغلی چیدائی استعمال کئی خواهیس دپای استعمالی و ترل فلکا موافر فی ولی تبتغو من فضی ولعلکم تشکرون اوینی تکشتو لراو بشلون کی پائی کے موافر چا رستو کئی اچپو دو بولر ارستو بانی کی ولی تب تو مل فضل او دیر پاچ اولتو اتاسو دا فضل دانا کشتو کی لارشے سفرون دا علم دا پارو کے تجارتون دا پار لارشے فضل اولتو ہے ولعلکم تشکرون او دیر پاچ تشکر باسے وعلقا فی الارض رواسیا او اکی دی اللہ طلاب دی اسمک کے دران غرونا رواسی مضبوط غرونا دی ان تمید بکم دلت اللہ مقدر دی من اللہ تمید بکم اللہ دی اسم کبان دی پیدایش دو غرونو کرے پائے غرونو ایخی دی دیر پارا چی گرد وڑو نخدی بتازو باندی اسم کی دکلکوالی مضبوطوالی دی پارا پائے بانی اللہ تعالی پیدایش دو غرونو کرے دیر پارا چی دا وران دوانو نخدی وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون او نهرنا ولاد دیر پای تزیداتم مے علامات تفیل مقدر دی وخلق علامات او پیدا کری دی اللہ تعالی نے کہ وبالنجم هم یاتذون او پستور سر دی لار معلوم ہے یا معرفت حاصل ہے ستوری دی یا ټول ستوری مراد دی یا خاص ستوری یو ته جدی ویل کېږي او دو فرقدین ته ویل کېږي ستوری ته چې بای سره قطب معلومی یو دای په ذریعے سره قبله معلومی جانب د قبله دا په ذریعے د ستوری سره افمن یخلقو کمن لا یخلق آیا حاصل چه پیدایشی کوله دیار سشی سشی کرشو دا پشان دا چا بنی کری چه پیدایش نشی کوله یو ذات دی دار سی پیدا کری اسمان لی پیدا کری اسمکی پیدا کری اسمان لباران نرا وری پاس در پسنن همی ویرا خیجی دانگی نورس پو می مسخر کری شپاورز داد حکم تاوی سوری تاوی دی دانگی اسمکی نه مختلف قسم سیزو نرا خیجی دریابونه تابع کړي هر صدا پیدائش دی یو داسې ذات دی دیم داسې لایق لوګ چې دا هیڅ شی نه پیدا کوله ډول برابر دی نه یا فلا تذکرو آیا تاسو بندونه چې ادنا اخلي داس خاص نعمتونه د الله ذکر شو و ان تعدو نعمت الله لا تحصوا او کوش مارے تاسو نعمتونه د الله نو سر دین شه سوله احسان شه ګوره مرش مار کی دا ټول نعمتونه د الله را ګیرول نشه دای ابتدا د شمار کی شمار شروع کیږي چې دا نعمت دې دا نعمت دې خدای دا شمار چې به سر دین شه سوله پای باندې ستړي شي ستړي وشه وایل تعد نعمت الله او کو اشماره تاسو نعمتونه د الله تعالی لولا توسوا نشي راګر اوله ایدر په خپل شمار کې اشمار سره د نشي رسوله ان الله غفور رحيم يقينا الله درجه خاو خاو خا بخنه كون کې او رحم كون کې والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله جي عالم نه پاسواني چې تاسو پټو يو پاسې تاسو کار کوي والذين يدعون من دون الله هغه سان چې دی رب لي ما سوى الله نه لا يخلقون شيئا لا ينشبه ذلك شيء وهم يخلقون دي بلاكل شيء امواتن آئی مردی غیر وحیائن جوندی ندی وما یشورونا ایانا یباسون آئی تدا پتنشتی چکل بائی دوباره را پرتکولے کی والذین ایدون من دون اللہ دادی چی سوک را مدد کئی ما سواد اللہ نئی پیدایش دیو شیمنشی کولے دا چې دا خاص نه بوتان پورې ځکه مشرکان یې واجب بوتان نه مدد کول بلکې دا آیت عام دی ځکه دې کې شپږ دا صفات دي چې دا بوتانو کې نشته یو دار لا یخلقون شیئا چی دی خلق و پیدایش دی سشنی شی کولی سشنی پیدا کولی دی مهم یخلقون دی مخلوق دی دریم امواتون دامڑی دی سلورم غیر و احیان جوندی نیدی پینزم ما یشورونا آشپگم ایان ایوباسون باسی بعد الموت و رشتره دا ټول چې دي صفات د ذویل قول دي خلق نشي کوله مخلوق دي مړ دي ژوند دي دي شعور د لري باز بعد الموت ولشته دوباره ژوند ولشته البته بوتانو ته مجازن دا شامل دي حقیقت چې دار جناب مبارک ذویل قول کې چې الله نه سوا سوق په مددګاری سره یولی وی آئی ده پارا ده بوتانو تب طریقی ده مجاز سره شامل ده آدی وجی دا کم بود پہ جوڑاو دا اسنه دی وګټه به کیو دای بندگی کوله دی قمقدون قمقلایم نو چې ګټه بندگی کوله بلکې آی وچ دا کم بوت جوړ کړو د کمې ګټه نه یا خاورې شي نه دا به په شکل د یو نیک بندوانه جوړ کړو لکه ال آیات البینات په عدم سماع الاموات دیو کتاب دی څه کتاب دی چې پای کې دا امام علوسی رحمت اللہ علیہ زوی دے دا او دا کتاب دے باب کی لکلے دے چمڑی ناوری ال آیات البینات بی عدم سماع الاموات دائی سلی دریس الوحتمہ صفحہ باندے لیکی آئیوی چی دی بزا کم بود کے خودو داوی کې غوډوي انما کان فی الاصل علی شکل معبود غائب داوی کې غوډو با شکل دا معبود باندې چا بغایب نو دیو بجالهم صنم علی شکله و هیئته و صورته دیو دا شکل جوړ کدا په شکل او دا په اد او دا په صورت باندې او دا به رسر پار کاو لیکون نائبا منہو و قائما مقامہو دا کم شکل صورت چی جوڑ کرے باو دا داوی خپل معبود نا نائب و قائم مقام گنلو دا دیو اینا امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی لگی و دا آیت عام دے دا ملائک و انبیاء و اولیاء و طول تشامل لے والذین يدعون من دون الله دلا نہ سوا سو گرام زکی کا انبیاء دیو کا اولیاء دیو کا ملائک دی ملائک نہ مزه زنه غواړي انبیاء نه غواړي اولیاء نه غواړي لا یخلقون شیئا اې چې نش پیدا کوله او وای چې دی مخلوق نه مدد غواړي داوی د سیدا استعانه المخلوق بالمخلوق که استعانه المسجون بالمسجون اي مخلوق چې مخلوق نه مدد غواړي دا د سیدا لکه دو جیلیان دی او جیل کې دی ايو بلتوي ما اخلاص کا اذان په خپل نش اخلاص ولنه دا بس اخلاص کې استعانت مدد غوښتل د مخلوق د مخلوق نه دا مدد غوښتل دی یو جیلی د بل جیلی نه دیبانی و بیو سوال لای شید آیت عام شی ملائک و انبیاء و اولیاء و تطول و تشامل شی ملائک مشرکان و دائی بندگی کولا یاد عیسیٰ علیہ السلام زکا انبیاء کی عیسیٰ علیہ السلام دے نو آخو مردی دی آیت کا اللہ تراؤ یا مواتن غیر احیاء دا مردی جوندی ندی دیمه مفسرین یو جواب دا کی چې غیر احیا منه دا اموات دا بملکی غیر احیا همیشه به ژوند دی نه همیشه به ژوند دی نه که بالحال به مړ او ګمړ نه ای عیسی علیہ السلام چې په باندې وی اوسل به مرګ راځي همیشه به ژوند نه ای که نزور یو شي اسمانونو را کوشین وی په باندې مرګ راځي یا دیگوی تفسیر شوئے چه دین مراد یدعونا من دون اللہ نمراد زویل قول دی خو اغا چه معبود اغا معبودان دی چه امردی و مشرکانو دای بندگی کول پس دا مرگ نا آئی امردی و دای دا مرگ نا رسد دای نخفل حاجتو نواری و اللہ یخلقونا شئن اللہ و دایید شئنی چه پیدا کولے تا توشید امددو نواری ای قبر پرستو کدی قبرون نم حاجتونه واری دا پلانکی ولی دی پلانکی زیارت دی دا چی مرتبه دو ولایت ترسیدو نو بسر سیدو ولی شو نو سه کار دا کلیو ولی دا زیارتونو تو ولادو سو آجی ولی گرزیدنه نو پتی بانی چا دا اللہ حکمون منی دی نبی طریقی منی دی نیک بنده تی جوڑ شوه دی دی باندې چې عام زیارتونو ته ورالو نو دین مراد او دغه لیکلی شاه عبد القادر رحمت الله علیه وې د دین مراد چې وو لوګ هه جو مره وې بزرګون کو پوښتته وې د دین مراد هغه دي چې ادمړو بزرګانو بندګي کې دای نه اجتون غواړي الله باندې دومره یقین او باور نه سمره چې دا خپل باطل معبودانو باندې د الله بنو باندې خیراتي او روپې منور کې چا صحیح صدقه وکي دای بنو باندې آی نظر نیاز کې ګډه او بزې او غواګان او چرګان لاله دای بنو الله یې اجر امدد کوي چې نه پیدا کوله والذین یدعون من دون الله اګه سان چې دی امدد کوي ما سوا د الله نه لا خلقون شئ نشی پیدا کولی شی لرا و هم یخلقون و دی پیدا کلی شوی دی اموات و المردی غیر و احیاء جوندی و ما یشورون ایان یباسون او دی تپت نشتی چی کلب دی دوباره را پردکلی شی تخپل بحثت مایی تپت نشتی چې کله آی حقدار د من لګی نه دی آی حاجتونه نشي پوره کولای نو حاجات چې پوره کوي نو آسوک دی ځکه دا چې ضرور به یو ذات وي چې حاجتونه پوره کوي نو الهکم الهکم اله واحد حقدار د من لګی استاد او حقدار یې کیو دی حاجتونه چې پوره کوي آی یو ذات دی فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة پس هغه سان چې ایمان لري په آخرت باندې سره دای بس غنی توحید لرا منکرۃ مال للتوحید آی توحید چې دی آی ربات غنون کې وهم مستكبرون دی د تکبر کون کې آیت کی دو سیزونه ذکر کړي یو انکار دی یو استکبار دی د انکارو کې او په دیو کې استکبار هم دی انکار چې دی دا صفت د زړه دی او استکبار چې دی دا په قول عمل سره ښکار کیږي نو ځکه دواړه وروړ باندې په زړه سره عبادت غني او دای نه لویم کوي مر عمل او قول چې دای خلاف کې کوي مستكبرون دی لا جرم ان الله دیات کی سجر وکي په استقبال ان توحید باندې الله د وحدانیت نزانو چتګنی لا جرم ان الله یعلم ما يسرون وما يعلنون الا هو لا يحب المستكبرين لا جرم ان الله محاله خامخا یقینا الله چې عالم نه پاسوانه چې دی پټه او پاسې دې کار کوي انه لا يحب المستكبر یقینا الله چې مين نه کوي دالوي کون ګسرا چې څوک تکبر کوي لوي کوي نو اصل الله مين نه نشته بلکې دا چې سړی چې الله تعالی ذلیل کوي حدیث گرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ سوک جد اللہ دا پارزان عاجد و کمزور گرنی دے سڑی دا اللہ تعالی عزت ورکے اللہ پورتا کئی او سوک جد زان اچت گرنی نو اللہ تعالی دا زلیل کئی و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالو اساطیر الاولین د آیت کې څه ضرور کوي په انکار باندې د قران نه چې قران نه انکار کوي او کله چې ویل شي دیوتا چې سنا ذل کلی رب تاسو سنا ذل کلی مو کې دی چې والذینا تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الله دا نازل کلی چې غیر الله بندگی مکو اس گاهه پیدا کولای نشي دیوی اساطیر الاولین دا کسی دا بخانو دی بخانو کسی دی لیحملو اوزارهم تلام دا عاقبت دفار دی لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامہ دا دیر پارا چی پرتا کئی با دی پیٹی دو گناہ پل پورا پورا پورز دا قیامت بان لے وَمِنْ الْأَوْزَارِ الَّذِينَ يُزِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ او دو پیٹو دو گناہ دا اکسان لهم چی گمراکی دی آئی لرا بغیر دا سعلمہ دو قسم پیٹو اپشا کری دو گناہ یو چی آب دو پیٹو دو خپل گناہ خپل چی دکھ ما گناہ کری دا ادویم چې اپټه د ازلاری بلې گمراه کړې ده نو دا اپټه هم د تور په شاک لای شي خدا او د ګوسه کمې نه اغلب ځان له مستقله ګناي الا ظاما یزرون خبر شه ډېر بد یا چې کوم بار چته دا د کوم څه چې ځان باندې بار کړي د ګناه دا ډېر بد بار ده قال مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم دعاية کی تخفیف دنیاوی دے اچھا انکار کرے نو اللہ پای عذاب روستے قال مكر الذين من قبلهم یقنا المكر کرے واکسانو چمکر دینو عبداللہ ابن عباس نے انہوں نے تفسیر سراج المنیر کی نقل کرے ویدان نمرود ویدے اچھو تا بنگلہ جوڑا کرے دیر پار پا بابل خار کے لیا صدا الی السما دیر چیز زان اسمان تخیجوں برا بنگلہ جوڑا کرے چکلے کسر تا اور رسول اللہ علیہ کزر ہوا چنا ادا جی ادا بیانی با طریقی دا تمثیل سر مثال په طریقه باندې چې دې اعتراضونه کوي په قران باندې او د دې اعتراض سه دا پشان دی او بنیاد باندې یا آبادی باندې قران باندې اعتراضونه کوي دا اعتراض کل بنیان دی آبادی پشان دی لسره یې چې الله تعالی دا خلکو آبادی ورانه کړو دا دې اعتراضونه هم باطل شي قال مکر الذین من قبلهم یقین المکر کلے واقع ساہوں چھ مکی دی دینو فات اللہ بنیانو من القواعد پس رات للوکل اللہ ترا بنیادونو دائیتا عبادو دائیتر بنیادونو نا تاکم عبادی چھوڑے کر ویائیتر بنیادون نتادون نرات للوشو نبخر را رہیم سقف پس را پریو تو پائیوان اچت دپاس دائینا خر علی مسقف دا کتاب دی خوشبو علاقی دا حیات النبی باندې لیکل شوی دی پای کې لیکلی دی وای دا خر استعمال پازې کیږي چې پایش کې روح پای کې پکې وي لکه وای خر موسی صیقا هر پای مثال ذکر کړی خر موسی زایقا او دا کوم قاعده چې لیکل نه ټول ځان نه لیکلي دغه دلته په خر را علیه مستغفر را پرې او د پای باندې چت او چت کی روح ته چې خر را استعمال دای پاو دی کی چې کوم دی کی روح وي کوم شي کی روح لکه خر موسی زایقا وي واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون او را له دیو تا عذاب دا زنه چې پای باندې نه پوهیدل عذاب بنا صافی عذاب پرائے ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم دی آیت کی تخویف اخری دنیا خود اللہ تعالیٰ سے شرکون کی خواہ خیرت کی بدبانی عذاب رازی بیا پورز دا قیامت باننے بیا پا ورز دا قیامت یخزیهم ذلیل وکی دیو لرا قیامت بورز بی اللہ تعالی و شرمی ذلیل وکی ویقولو اوائی بائینا شرکای اللذین کم دی شرکان زم آوا کنتو تشاقو نفی چووی تاسو چی چاوزلی ببارد آئے کے تشاقو نمان تو آدو نفی سبیلیم چیدائی پلار بتاسو جنکاو امنی کسیرو اینہم عن نصرکم کم دی ای چراشی استاسو مددو کی تو آدو نفی سبیلیم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم وسوء على الكافرين اوه يا اتسان چور کلش ورته علم ان الخزي اليوم يقين شرمندگی نور الوسوبتي على الكافرين وكافرون ذا د دې آیت نه دا معلومی چې دې نه ته پوسو شي چې آینه شرکای الذین کنتم تشاقون بهم نور دې جواب یې ذکر کړل چې دې وسوي اسره انعام کې 32 دیر سماعت کې چای به انکار وکي د دې سماعت د سوره انعام کې 32 چې ته پوسو نه او شي نه وي چې با دې چپکی کی بنا بلکی جواب برکی انکار بو کشی مو شرک دسارا کلین دے جواب دارے قیامت کی مقامات مختلف دی پس زن مقامات کی ودی چپ با دیگی و پس زنو کی ودی انکار شروع کی اور زنو وقتنو کی ودی اقرار بم کئی مقامات مختلف دی الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِ أَنفُسِهِمْ آګه سانج روحونه اهلی دای نه ملائک ظالمی انفسهم دا حال کې ظلمونه کوي دی بخبر ځانو باندې ملائک دای نه روحونه اهلی روحونه قبض کوي روحونه وبازي دا چې خلقونه جای بخبل ځان باندې ظلم کوي څنګ د دینه دا روح راوي سلشي دا ور ډایرک جانلم ته ځي امام نے کثیر دی آیت باندې لیکلي دای دا روحونه چې دا و جانلم ته ځي وهم يدخلون جهنم يوم مماتهم بارواحهم هم يدخلون جهنم دیو داخلي جانلم د پورس دمل کې دلور دی باندې بارواحهم په خپل روحونو سره روحونه جویستل شي نوړل وجانلم ده وینالو اجسادهم فی قبورها من حرها وسمومها او د دیو جسمونه چې دی آی به په خپلو قبرونو کې دای ګرمایش تپش او بړاس محسوسی چې کله قیامت راشي نو بیا به دا روح د جسې سره یو ځای شي فاذا کان یوم القیامت سلکت ارواحهم فی اجسادهم کله چې ورځ د قیامت شي یو ځای به پلی شي د دیو دا روحونه د دیو د جسمونو سره نو د دیو روحونو ته به عذاب میلاویږي او دای اثر چې دی او په اجسامو باندې مرتب کی جسمونو باندې هغه اثر چې او جسم ته راسي دانه چې روح بلا په جسم کې روح جسم ته ال راضی چې کله قیامت شي چې کله انسان دنیا ته راضی نو د په جسم کې روح ودا ژوندې بیا چې کله ملکی نو د جسم نه چې دا روح وستل شي بیل بیل شي سورې آل عمران کې ما پای باندې پنځل شپږ سوال ویل چې مرګ ویل کې دیتا انفکاک الروح عن الجسد چې جداواله راشي په من د روح او د جسد کې روح د جسد نویس تل شي جسم بیل ځای پاتې شي او روح بیل ځای دې ته مرګ ویل کېږي او به اتصال یو زواله چې د روح او جسد په منځ کې راځي نو دا په ورځ د قیامت باندې راځي دا تفصیل اعاده روح دا سورې زمر کې عام مسله راځي بیا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك الذي قضى عليها الموت. الله امساك اسار ولکی دا روح چې کما نه فیصله د مرګ شوی روح اسار کی برا ويرسل اخرى او چې کما نه فیصله د مرګ نشوي نو اته بیرته روح راشي. او امساک او ارسال در یو بل ضد دین نه د مرګ وکي روح چې دا ایثار ولې شي روح د بیل وی نو چې کوم نیکو کار وی نیکان دیندار خلک وی دای روح به اعلی لین تزي ال دغه اید جنت نعمتونه محسوسای د جنت نعمتونه خوراکونه اید ملاویږي او دای اثر دای په جسم باندې پریوز یا خوشالي محسوسای. او چې کوم بدان وی فاسقان بدکاران وی دای روحونه چې دی آسی جین د دې چای د جانم دا زابون لا زابون سکی او بیا دای اثر چې دای بجوسوان لري پریوزي لیم نکثیر دی آیت و هم یذخرون جهنم یوم مماتهم بارواهم چې څنګه آی مړشی نو دای روحونه آی جانم د داخل چې ویا نالو اجسادهم فی قبورها من حرها و سمومها دای جسمونه چې دی دای گرمایش تپش او بڑاس نه محسوسای اجکل قیامت رشی نسرکت ارواحهم بی اجسادهم بی بی روحنا جسوس رایو دیکی او اصل کی عالمون دری عالم دی تنظیم الاشتاد در مشکات سریبی و شرح دا دنیا کی چی دے اصالتن اصالتن نعم او سزا چی ملاوی دی دا بزاد جسی تا او روح چې دې احساسې لګاته چاله یو سپېړ ورک نو پلان کې وي مخې را باندې و ام لیر باندې واله څنګه دا نو چې روح دراله خوکا املا دراله خوکله مخ دراله خوک سر دراله خوکا به ذات دای اثر په جسم باندې روح مر سر د زمن کې ځکه دا روح دی جوسه کې پروت دی. دیم چې او یا عالمي برزخ دی عالمي برزخ کې سزا او جزا او نعمتونه چې دي بذات روح ته ملاوي خدای اثر په جوسه باندې پریوزي لکه ابن کثیر دا ویل وینالو اجسادهم فی قبورها من حرها و سمومها اول دای روح ته ملاویږي او بیا دای اثر په جسم باندې پریوزي. دریم چې عالم آخرت ده نو عالم آخرت کې دواړه بذات دردمن کې روح به هم او جسد به هم تنظیم الاشتاد کی دا دری وڑو عالمون زان لزان لحکامات ذکلی الذین آتا توفاهم الملائکت الظالمی انفسهم آئے کسان چی روحن اخلی دائن ملائک چی ظلم ایک رئی آئی پخبر زان لبندی فالقو السلام دینا مکی تقدیر دی بارت دی ملائک بورتوی ادو شرکاوکم تاو شکم شریکان د الله سره جوړ کړی وای راو بلې الله سره شریکان جوړ کړی ځکه مکه نه تردید د شریک را روان دي. لو بال قو سلام ما قلنا لا عمل من سو بس پیش بگی د دروي خبرې چې نو مونږ چې کلم نه سبا د عمل وي بد عمل کړي نه ايوه بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون بشك يقين الله جي عالم نے باب ان تلكم عمل نکري الله دستار عمل نو پته فذقوا ابواب جهنم تابع برزخ کی قیامت کے داخل سے ا دروازو جو جہنم تا ہمیشہ بھی پائے کے فل بے سمس المتکبرین بس دیر بد دے آزید تکبر کون کو چکم متکبرین دی بیدی نے دی دائید پار آزید چیرے حدیر ناکار رہے چاہ جانلم دے وقیلا للذین اتقو ما زانزل ربکم اوبا ویلشی آچاتا چاہی رکی دخپل ربنا اتقو من ان ربی اخبل ربنا ایرا که ده شریک نیزان ساتره ده مازا انزل ربکن سشه نازل کلیدی ربستاسو آئی بای خیرا نازل کلیدی اللہ تعالی خیر دا قول ده مومنان چه دا په مقابله د قول د مشرکانو کې دی. سلیشتم آیت کې تیر شو مشرکان د تپوسو شي مازا انزل ربکم سسو شه نازل کلی دی ستاسو رب نایوی اساطیر الاولین دا کیسې د پخوانو دی. بی داو اجواب شو اے مرفوع نقل کلیو رب او پای اساطیر الاولین او مومنانو چې کوم جواب دینو یې خیرن دایو جدار چې مومنان دا کتاب منزل من الله غني دا کتاب نازل شوی دی د الله ترمنا نو خیرن دا مفول دی د فعل مقدر چې انزل خیرن نازل کړی دی الله تعالی دا خیر او چې کوم مشرکان به دین دی نو دا کتاب منزل من الله نه ګڼل نو څه کې مرفوع راولیا ساتویر الاولین للذین آسنو فی آزی دنیا آسنا دا پار دائی کسان چاہی خیستا عمل نکری پدی دنیا کی خیستا بر لرا داد پر خوشحالی دیو خیستا بر لرا ولدار الاخرت خیر او خام خاکور رسونے چاہی دار دیر بیتر دے ولنیمتار المتقین او خام خا دیر بیتر دیا کور دا پریزگارانو رزګاران دی اې د جلا کوم څه ورکه اړیر وې تر دې جلا دوادنی خلونا تجری من تا دی الانهار چا جنتونه د امشګری دی داخلي وای تا چې به یې ولان دی دای نو ولې وی ورځیر پار پدی ګیاس لهم وی ور دیو د پار پیا پدی جنتونه ګیاس جی غواړي د دې چې ست تمنا کی او س چې غواړي اور ته ملاويږي کذالک یذ الله المتقین دارنګي بدلور کې الله تعالی متقینو پرهیزګارانو ته متقینو ته دا بدل ملاويږي مکه ذکر دل دې شمعات کې ولې نعمت دار المتقین دل دوی کزار کہ ذی اللہ المتقین بر دیر شمعات کی چکم متقی ذکر سے ہم متقین کامل نے کامل موحدین کامل متقیان دا بل متقی ہے اتنا تو لفظ شنا دی شوی نے نو الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم حال د مؤمن چې دا بالکل مختلف دی حال د مشرک او بی دین نه کافرانو بی دین نه روحنا غستره کیږي نو آی ته ظالمین البسیم آی په خپل ځان ظلم کړي مؤمنان چې دین او جلای نه روحنا اخلي الذین تتوفاهم الملائکه اګه سان چې روحنا اخلي دا نه ملائک طیبین چې پاک دي شرک نه شرکای نه ګره یقولون السلام علیکم وای بسلامتی دی بتا زبان نے ای دسو الفدخل ابواب جہنم ور داخل شه دروازو جہنم تا مومنان ته وای سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون داخل شه جنتون تا په سبب دای چې تا کوم ځان کړه عمل نم کول تمام علم کړي ځان کړهول دای په سبب سره داخل شه هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه دعاء ياتي امر ربك داخل دی بینه کارونه کوي داولې کوي وای دی انتظار نه کوي مردا چې راځي دیو ته ملائکه راشي امر در رستا ملائکه ور دراشي روحونه قبض کوله په لقبض ارواحهم یا راشي امر در رستا عذابونه فراشي کذالک فعل الذین من قولهم دارنگی کار کرے واقع ساو چھ مکی دے دینو دینا مکی سو گوائیم دا قسم کار کرے ہو اللہ نا فرمانی کرے دا اللہ دا رسولانو تک جیوی کرے ہو قیامت نے انکار کرے ہو وما ظلمهم اللہ ولیکن کانو انفسهم یظلمون او ظلم نو کرے بھائی بنے اللہ تعالی لیکن او دے چھ بخبر حسان لما نے ظلم کاؤ الله د تلن پای ظلم نه شو فاصواب سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پس اورسید دیو ته سزا د بد هغه عملونه چې دی کړو اصواب سیئات ما عقوبات سزاګان اور د اورسید لري دای عملونه دی کړو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور ان حاصل شو راګیر بل دی لرا اغه عذاب چې دی پای پورې ټوکی کولې حق بهم انا احاطو بهم احاطو کله به دی باندې راګیر بل دی لرا عذابونه دی پای پورې ټوکی کولې وقال الذين اشرکوا